kanputik ikusita, ematen duela ere hor badela pausu bat, hain zuzen ere autonomia konzeptua Frantziako lehendakari batek erabiltzen baituren aldiz Kortxikaren dako. Gero ikustekoa izango da konzeptutik aratago zein eurrikin mamitoa den, eta ematen denez, adibidez, aipatzen dute Frantzes legen egokitzapenak egiteko gaitasuna, eta ez, normalez, eguneko egunean, autonomia batek eduki beharko luken gai batzuekiko lege propioak erabakitzeko almena. Bon, aliberian ere aipatu du Kortxikaren berezitasuna. Aitortua izanen dela konstituzioan, ikusteko da ea gauzatzen den, baina ez herri bezala edo populu bezala, izketa komunitate bezala. Donc, bada haintzingu jatz bat, konzeptu baten inguruan, ikustekoa nola mamitoa izanen den konkretuki.